और कुछ नहीं, बस एक जोर की आवाज होगी, जिसके बाद ये सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे।